مدینے میں ہوتی کی خا خا خدمت گار ارالا مولانا صرف طبی تراش کا نا کوڑتا ایز دردم تو دردی دتا پو سکو کہ حضرت استاد سے کار دے پکیتا جنہیں سنبھالو خود زنانا کار دے استاد پکیتا کم ڈیوٹی لگی دلہ او کم کار دے دے اگر خبر سدا کو دسہرا سدا پٹکی پہ شکل مانی اندوانی رسم مانی سر نستا ہوئی ویدا داد ناری نہ کار دے پکی ویدا کار کو غوڑی خواہ ویستا کو کیوں اندوانی کار کی تو کفر شیر کی فیلی ویدا ناروا دے نو خود ناروا دے دا خود مسلمانوں کو دن کی نہیں تھی ناغا اگر جنہ توئی کیا گو تو کور والا تھا جدا کار مکوائی صحیح سے بو چدا گنا دے جواب یہ اور بلا مقوانی بیارا درست رتی وقت ہے کہ پاگی کم دناری نہ ضرورت و زنانہ دا کار نہ کئی بار نہ دو تپو شاست مولانا سبی ویزو دردم دو بیا تپو سکے بیا خیر دے مفتی سے وی دا خبر دے وی دا امنا رواجستا کور کسنگ کی اندوانی دستور دے رواج دے وی اگو توئی چی سید سے ویدان روادی جنہ رخصت کے اگر رخصت شلا دو سر خلق ناس موریدانی نورم الماندرہ گلنی سو خوبی پا کی بے پاکا کنا وی مفتی سے ابتالا جستا نداستا چی دی ریال خبرتا منی کشور پا عمر کی وی ناروادی توی ناروادی مفتی سے ابوی رحمه اللہ دے انیت اللہ سبیو کاکوروی رحمه اللہ تعالی مفتی وی علم ما سخشتے و زما مثال د جوهری دی ملغلری بی راتولی کری دی قیمتی کان یعنی علم مسئلی خود دی د لگیدو زیرتن دی معلوم چی دا کانی دا سو قیمت دی پا کم دی لگول غاری دا دا سو دی پا کم دی لگول غاری او دا سعید سے مثال دی دا طبیب دا حاکیم چی دا دین دا کشتا جوری گی دا دین دا جوری گی دین دا جوری گی نحن السیادلا و هم الاطباء من بوٹی جمع کون کیو دو حکیمان دی دو تینا نسخہ جوڑے من پینا پیجو دا ما تا معلومی وی خوچی دا نوی ویلی دا زما فکر نراتا چی دا دی زید لگی دو دادے نو چی دا وی زما فکر رو تی چی دا خود دی مقا یقینی وی دی ما توبا وقت کرن بیا دو پا خپل دی بودا پیر مفتی دا سید سے پلس بیاتو کو دا غم مورید کو اچی سو موریدانی موجودو طولو توی وی دا سید سے پلس بیاتو کئی نوم نو ددن استفادہ کے ددن مسئلہ تک ہو دے کامر عالم نے سیا دلا دا جی پوہا پوہا نو دا دا قسم شرکونا وہ سمجھتے پکورونو کی زنانو کی چناری نو نے پغلا کیوی ناری نو نے دے خورا خنری یا دا طریقہ کول خنری گناہ دے ناروازی شرک دے و محرمون اللہ ازواجنا که مردار پیدا شنو یہ پکی دو شرکان سزا بوا کئی قد خسر الذين قتلوا اولادهم بشك تاوانيان دي آسوك چمڑا اکڑا بچان قل پا بي وقوفای وانه بي علما دي وقوفا دي صفحا دي اولاد بي دينك تو تا قرآن و سنتو خواه پا صحیح مدرسو کی خیر دي بيا جماعیت جمعیت جماعت اسلامی کی کوه نومو لپاقی کیو لکا بیجو تاولا کوا اجیرو لپا انچو کا فاول تا دینو تاو خوایا نتا پا دینو مندی پوا کرے اپاگے طرف بریلیانی داغ اخبری نہ نو باسی بری داغ اخبری نو باسی بولے مدرسے را بند دی نو بول خواہ پک نور را پیدا شو او دعوت تا دیو کہ زمان مدرسے تا بند رازی چه تر آزی نو مگ سر بلیک کئی چه حیات بعد الموت جسدی انصوری دنیاوی دی کدا نمانی نو تم ماتی زمان مدرسے تا مرازا نرش مدرسہ کے پریدا پخ پلے وارا و بس پکار خدا دا کنا چه تو خپل مدرسه که پریدا او بیا پا خپل عقیده پا دلیلو نوارو نو پکار خدا دا کنا نو دا لکم خبره چه مرازه دا سنا زمان مدرسه تا مرازه زدین پریدم دا اوی تا مماتی نو ستا مدرسه تا چه بریلی در جنو پریدا چه مشرک در جنو پریدا این استجار این آدم من المشرکین استجار کفا جرو حتی اسمع کلام اللہ مشرک درجی تا خوالاستان پناہ اخلی مدرسی تجی دردی جماعت تجی دردی کور بیٹک تجی دردی فاجر ہو نو پناہ ورکا امان ورکا دردی دپارا چدا اللہ کلام واوری نو تیشم کدا اللہ کنا سمولے نشی پدی پیگی چدا خوزان پسی زندان را وستی دی اور وقت با بی پخکور ہوئی پتشو کی ملابت زل تنگی اور طالب بتی نزل تنگی نو خدا دا چاڑو مدرسی تا پرین دا غدی نارین چوب دین نردی تو اسم دا معامل سو صفان بغیر وحرم ما رزقهم اللہ بندی فضانا چروجی اور کڑے اللہ درو جوڑی پاللہ بانے درو یقیناً خطا شق الظلو والظالین وما کانو مہتدین اہدین الصراط المستقیم دیکھرا نغلل اللہ دی چھ پیدا کر شرک فعلی اور پرد داغی کیو دلیل عقلی یہ کیو اللہ دے پیدا کری دی باغونا خوارو پا تپرون بانے اور تو خوارو بید تپرون نا پک پر اختیارو لانڈی پیدا کری دی کو جری وزدارا فصلنا مختلف دی خوندنائی نہ چاہے شان خون نہ چاہ برشن پیدا کری خو نانا ننگوڑی متشابہ نو غیر متشابہ یو شانتا دی او بل بدل یو شانتا دی پر رنگ کی یو شانتا دی پر بین کی یو شانتا دی پر بوٹی کی غیر متشابہ اب یل بیل دی او بل پر خون دونو کی دیوی دانی خون یو شانتا دی بلی دانی بل شانتا دی جدا جدا دی سوک کی دا یو مختار بادشاہ دی عالم بکل شئی چه سرد از مکی دیو والی دو بو یو والی زمیدار یو باران یو اسمان پی یو ہوا پی یو اور یز یو نر تورس تورس پوگمی پی یو اپا دیر پاس پی که پرخ راوستی سیوشان تا زبرشان تا دا چا کار دی زمان دا رب قدرت او علیم بکل شین کار دی چی اغدا کئی اختیار دا غدی مختلفن کلو من سمری ایزا اسمار رائد میوی نیچی کل میوی پیدا کی اور که حق دا اللہ تنا پہنی روزی دا ریبلوی اصاد ریبل لو قول مانا چه فصل دا فائدی شو اوش چه تی خورینو دا اللہ حق تنا ورکوا چه بیای ریبی یو زی نو بیاتنم دا اللہ حق ورکا زیاده او نکه پور کولو دا حق دا بل زیاده او نکه پتل کولو سر دا اللہ سر دا بل ولا استثنون لا تصرفو زیاده او نکه لا تشرکو دا لا تشرکو دی مانا ندا دا حاصل دا مانا دے مطلب دے لا تصرفو زیاده او نکه چدا اللہ سر دا بل برخم ورکی دا اسراف زیاده او نکه چدا اللہ دنم سر دا بل نممتر کی دا اسراف نو دا شرک دے نو نو دیو جن تعبیر تر پر شرکو کو یقین اللہ نو خوخی زیادتی که ان کی مصرفین مشرکان پیدا کری دے اللہ دا دنگر اونا تو باردار بارگیر بارول حمول و فرشن و سوالا لکد تلی پزمک روان دی چرگان دی گلی دی داشان تزنی بیزی دی وڑی وڑی اگر با تو باری ہو سی پا تلی باندی روان دی فراید او تو بارگیر دی بارولی فراید آتنا چی روزی در کری دا اللہ سمانا فرا نظم زړه نه کیږي نو خرم به دا معنا نه ده مې بندوای ځان ته کولو نو تعالی تو حرمو غوای نو معنا بندوای مې ځان ته اچ روزی در کړی دا الله تعالی مروان یې په طریقو شیطان یقینا دې دشمن ساز سرګان فمان یې تازواج پیدا کړی دی الله ته قسمونه وګو ته کې ده مین الله نام فمان یې تازواج پیدا کړی دی الله ته قسمونه ثمانیت و ازواج من الظان اثنین ده گرونا دانو ده بیزونم دوا نرماد ده قل آد ذکرین رد ده شرکی ده مشرک ده دلیل تجزیه کی الصبر و تقسیم تچوه ده بچه نارینا و لخو ازنانا و لخو نده او سرطه ده ویا که ده ده ناخواله د مور د طرف راضی که د پلار د طرف راضی که په دې ګیډه کې د پیدا کېدو د تربیت د وجې نه راضی که الله دې ته ویلي د دین څخه برشک جوړېدلی شي ناراضی هغه حقوق چې کوم دی نفس الامری هغه څلور واړه راوسته خو یا ته ځکه حرام وای چې د دې د مور نه کار د خنه ده یا ځکه ته حرام وای چې د پلار خنه و نو حرمت داغ دین راغه یاو تا دا دیو جن حرام بوای چه دا پا دی خیطه که جزوره شوی دا ناغه خیطه خنوه یاو تا پا دیو جن حرام بوای چه الله ویلی دی وحی راغ الله نو که دسی یی نو دا هر شق ابتال کوی که دا مور دا طرف حرمتی نو ناری نو لخوا زنانه لخوا ناخوا اولی بیا خودوارو لناخه دی که دا مور دا پلار دا طرف ای نو بیا فرق پسر آوالی چه ناری نه لخوا او زنانه لخوا نه الا ان یکونه میتتن که خیط که ده پیدا که دلو دو وجه نو خورمت راوالی نو بیا فرق والی ده چه ده غیاو لخواه ده بلا ناخواه دوار غلط شو ده دریوار شکونه چه دریوار غلط شو وست یو خبر پاتی ده چه الله ویدی دی شته ده سخه دلی چه الله ویدی دی نشته نو نتیجه سپاتی شولا افترا کوای دروغ وای و دین ده الله که دروغ وای فینزم شق نتیجه ده اگه ده پری اغا اثر ده نسلور که اس غیانی شده کنه از صبر و تقسیم ده تجزیه کرده دلیل ده خبر ده او بیا یوا یوا زندر لمستقل رد کرده از صبر و تقسیم نوایه ده اتج قسمون دی و چوشو از ذکرین حرم عمل انسایین اید اپلاران دوا ناری ندوارا اللہ منکری دیتا نو ده دیو جنه بچه منشو امیل انسا این یا ادا مین دی دوارا منع کری دی گڑا او بیزا ادا غید ہو جنا بچے حرام امشتا ملت علیه ارخام ملو انسا این یا منع کری دی اللہ آغا چی گیر کری گیر کری دا پاغیبانی رحمونو دا زندانا او دوارو دی بچانو دا مادد داد چی دی گڑا او بیزا دا دو پا دی گیر کی دی جوڑی دو پا وجبان حرام کشی دی حرمت را غلنے نبیونی بی علم نکی نو فرق بیا پتا دے خبر میں کہ پورا میں خبر کہ دلیل بانی کہ یہ تاسو رشتینی و من الابل اثنائن و من البقار اثنائن پیدا کری دو قانون دو انو دنگرون ام دو میخی پکرا نوست دن ولی گرن دا ساروی ندی میخا زال نسل ندی دا دا دنگرو نسل دی دا زی و تن او ساخت سر فرق را غل دی او سو سرگندی شو خبری میلو که دا شو غواگانی دی چه زمان دو وطنه میخه ده دوم ری نمغتی دی در چه واگانی دی پا وجود نیم غتی دی پا پایو که دی که تی نمغتی دی نو زمان گا غمیخه دا غیر داغو پنیدبت داغو دو غوا پا نیم هم نده دو غوا نکمه دا دا یو نسل لی و فرق دی دو ساخت دو جوڑخی قلع ازده کرای نو میخی هم داشن تا سنده او میخه ناری نمانه کری دی اللہ دوارا امیل انفایین یا ماده دوارا منه کری دی یا پخیتا که جوڑی دل اللہ دا غید و جنما نکری دی اللہ ام کنتم شوادا یو نشوکنا نسلورم خبر آره ای یای تاسو آزر وی تاسو آزر کرچه خون کری و اللہ تاسو دی وحید تراغ اللہ اغم نشته نو چوک دی ظالم دا چانا چه جوڑ کی پا اللہ بانی درو لیو ظل ناس بغیر علم چه خطا کی خلق دی دنده اللہ نا پنا پوی بانی بی علم یقین اللہ پسمد روانی قوم ظالم قل لا اجد فيما اوحي الي محرما رد الشرك فعلي و كامل طريقه باندي حصر سرا يو حصر دا ادوهم حصر دا چه دين سوا بلتو بلتو شه حرام شه دا وايو دا تا وايو تا نمومون پاگه كي چه وحي شوه دا ما تا تا شه بند شوه و خورون كي باني چه بخوري لیکن دا چه مردارا حرام ده وینه بایدون کنو حرام وخد خینزیر نو حرام دا فا اینو رشون یقینن دا هر سری پارید بدمیا رشون کل واحدین یا خینزیر فا اینو رشون یقینن خینزیر پارید ته او فسقن یا من ریزما کتاب کنو چی اغا شای فسق یعنی آواز کیوشی پیسی باید اللہ ندا بلتو نسوک چی مجبور شد سمالو رو تینی زیادتی که انکی نبیا بیا فا این رب باگ او خری یقیناً رب دیده غفور الرحیم بخون که ده مهربانا موابری که چه مجبوری ده ولی ده دی تلورو نالاوه نور محرم پا دین کی نشته ولی نشته اهلی خر حرام ده کور که کلو که چه پیدا کی ده یا سارانه خر ده گور خر نیل گای اغه حلال ده و اهلی خر حرام ده مردار ده دا شان تا پا مرغو که دیری چیزونه دی چیاغا مرداری دی او دل تا که صرف دا زکر که نور نیشته شته خدا دی تحریم تخصیص وجه صدا رد دو ماز عامه المشرکون امام شافیوی دا مشرک خیال داو که دا چیزونه اطیب و طیبات دی پاکو که پاک دی شکرانه دا پاکو نا پاکا کرنلا وینا مردار موسی اللہ احد من موسی کم دا اللہ چاڑو ساسو دا چاڑی نا تیرا دا چی تے الار کی و الار لے چی اللہ الار کی مڑی کی تو دا مردار دا اللہ چاڑو دا تپسخ کاری گا او دا شانتا ساعد اللہ اقوى من ساعدکم، دا اللہ لاس دا اللہ مٹا مضبوط دا ساسو دا لاس دا نسنگ تاسو ایچی دا مردار دے ناغیت اتیب الطیبات وی ناغیت پا مقابل کرا دے اخبص الخبائس دغ دی نور رشتے نا دا تاکید پا اعتبار دا عقیدی دا مشرک دے لکا سڑے ہوئی دا چی دا دی عمل کی ثواب جاتے عمل مشروع نہیں دا بدات دے او دا ثواب عمل جو دغ دے آتا جواب کی ہوئی چی دا گناہ عمل دا دین ثواب بلا رشتے دا مقصد نہیں چی نور افراد دا گناہ نشتے مقصد ادائی چی پا گناہ والی کی دا دین بل نوی گناہ نشتے لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب قبلی یا مقدس تا بیت المقدس تا مخکول نیکی ندا ولی نیکی ندا قبلی تا مخکول بیت المقدس تا دا تو دا زیارت تا پارتلل نیکی ندا ولی ندا دای پا دیو جویلنی چی یهود و عیسیان وی نیکی که چی سو بیت المقدس یا قبلی تا منی مخ کرے اغا نیکی ادو نیکی ندا داغے جواب قرآن پکل کن ورکو دے تمخول اڑونی کی دن دادا گا رد کی مظلوم رد کی پکل کن بانے دان چنو محرمات نشرے نمم پہرام کے لیکن دا امام شافعی ہوئی رد ما زعمہ المشرکون کتاب الرسالہ کی ہوئی دادا گے رد کرے او بیائے دا ذکر کو او فسقان او ہلا لغیر اللہ بی بی جینی دا سوا دا اللہ نا پیدا بلا واسطے دے نو دا محرم دی آ اضطرار کی جائز دی مستاری جواب دے اضطرار دے تو اے محرم بلتا نمو مبید دینا نو پا یہود باندے چا اللہ حرام کرو زید و فر واد دے پی منع کرو تسنگوی چی دانی دی وی اگا اللہ صدا وار کرو اگا قانونی منع نوا دا سوا لکا مریض توائے غو خبر نکری وقتی ما نوا دا دو دا زیادتی و دا سرکشی دا وجه نوا لکا دا مریض دا مرض دا سخواری دا وجه نمان دا چه مرض را او گردی نو داکتر رو توی خوراو اوز پا کتا ما نیشتی او پاو چه یهودیانو منکر منگا هر نکدار شه چرک مرغی ایلی بطا دا چون اوخ دا نگدار دی دو پانجی دی دا پی اللہ منع کرو دا کمو تزونو چی پانجی نشتا دی کرسوندی دی یا اخپا بلکل آوارا دا پردادا آوارا دا پمین کی نو دا تزونو پی اللہ نو منع کرو او چی کم پی منعو ناغ داو بلا دوی مدا چی کم تزونو پی منع نو نو داغو وار دی پی منع کرو هر رمنا علیم شحومه ما د ڈنگرو د گڑو بیزونا د دو نکو نہ نشے کنا د دو خکر سنڈی دوا د دو نمی منا کڑی ومن گپ دو بانی واز دی دی دوارو اس گوڑی را ہوا تا دا واز دی دی سورب تاروی دا بخل کوری کڑی ڈل بیتے دا بو کر پراتو در کی بین گولے پا خوا دی کی بین پراتیو پا خوری میل مالا خور خوار بای اس کو پریوانا پریوانی دا سوک سکی جڑل لاکی زیاد نزیاد کباب کی استعمال کیا وہ سوک رتے گورنو کیا غیلہ دا کی نو دو واد دا چی با پی وانو قیمتی شو دا بی پی منہ کڑی وان بی داغینا حملت ظہورو ما چی بار کڑی شاگانو ملا بانی پا ملاگانو بانی واد داو نا غول رواو اویل حوا آیا یا پا گیراو دا ولی دا لری بانی گیراو پرین او مختلط بی آزن یا چی گاڑی ری داڑو کی سر نلی مزغان داول رواو من پی نو دا شانتا پرین بانی چی کم آواز دادا دا پی منو پا ملا بانی چی دا نو دا پی منو او پا منو ندا الا ما حمل زورو ما اچی پا کما دا وخی زیون دی او واد دا سر دیر جمع کی یونایت پا منو کلو دا دیر سورب تاروی پا ملا بانی یعنی پختو باندی دملا پاڑو کی بانی واز دئی د معمولی تاروی پاگی واز دنی واز دا پتونونو سر لگی دیری لری سر کلمو سر دی دینو سر دا شانتا پتون سر چی دی سر بینا لواز دئی نو دا پی اللہ دا لگا لگا نو مانا کری اچھا کم زینو بانی دیر واز دینو آگای پی مانا کری ذالک جزائنا هم دا اصل جن کے حرمت نو دا میں سزا وکڑے و دولا پا سبب دا زیادت ہے دو یقیناً جو منگا رشتی نی کہ در اوجن دی گنی پروائے مکا وی عرب ساسو دے خواند میں عرب آنے آرتی یارا نظمہ واسن رسی کنما و در جامی ما تکڑے و اللہ دیر مہربان دے نو دمکی او نشگر دول عذاب یہ دے قوم مجرم نا چکل راشی نو دا اللہ پر احمد نا پر احمد بانی دوکا نشی چ سزا نرا کئی پختان وی کنا وی تندر ار وقت نلگی وی زہر بانی سڑے مری ما خوالی دی از پینام مر نزد دی مقابانی تندر ار وقت نلگی زہر بڑو نکی دمرو سبب دے دمرو لو انو چی اللہ کل اوغاری نو پی مری کی دوکا کی گا ما چی دی یوزر که مر نشم نو بیابا پی ام نمرم بیابا مر شی ار وقت نی دا ما نزکر کی ولو شاء الله قال القوم المجرمين عن القوم المجرمين ندوكن جزاء برانك عذاب بدر کی سيقول الذين اشركوا جواب و اعتراض اعتراض و جواب مشرک وہی کہ اللہ تدا خوخ نے زمن گدا شرک دا دبل برخ مقررول اور قول اللہ تو خوخ نے نو من بدا شرک نہ کو سو مطلب اللہ بما توی چمے کا نہ دا مطلب ندی چی اللہ تا نوی فق نو منگ چی دا کو نو زمون پی اللہ حاجتون سر کئی زمونگ پی کار کی نو که اللہ تا خوخ نوی زمونگ کار بے پی نکو اللہ تا خوخ نوی زمونگ دی زلون نبی دا خبرا وقت کریوا کر کبی زمونگ دونی کی پیدا کریوا اللہ تا خوخ نوی نو پا خوب کی بیرا تا ویلی چی مئی کوا خوب کی را تا امنی دی ویلی کارون پی زمونگ کی نو منگ سنگ پریدو دا مانا دا سن چ اللہ رتا دیا مر کرے دی ما شرکنا نو منگ بنو شرک بم نو کرے ولا حرمنا من شئین نب منگ من کرے دان تا اشیوم کذالک کذب الذین من قبلیم دا شان تا درو جن گنا لے باند پیغمبر دا اللہ آغو چی مخیو دونو تقلیب پا شرکی در آغی چی تکلی وسط آدم گا او آیو تا اشتے تا سخد دیت دلیل نورا ترگ چرا ترگن دیکی منگتا ندی روان لیکن تش پا گمان وانی وهم فاسد نیتا سو این انتم اللہ الا ظن ان تتبیون و این انتم اللہ تخرسون نی روان نیتا سو لیکن پاٹ کل روان آغا پیرانو نقصان شد آ پیرانو دوم نقصان نکی فلی بانی با اللہ رضای ہوئی اللہ پیر رضا ندی اللہ قانون مقرکے چمائی کوا و یو اللہ سقدے دلید یو اللہ دے دلیل غالب کامل دلید اللہ سقدے آغا دا بیان کوا کہ وہ غاڑی نو سم بروان کی ٹول خدا سی کئی نا او اعلان دا مطالبی دا دلیل دلیل راوڑا استاد جراوالا عالم جراوالا چی خبر اوکو تو خواہ میشرے آجز تو پسا پیگی کہ تا سر دلیل بے منو تا پینے پیگی نو پکار دا چی عالم راوائی او آیا دو تا راوالے تا سمولیان فل حال امشو ادا کم شہداکم علماءکم پلا ایمان راوالی ملیان راوالی دستو دا پارا یشہدون چاہو کرو ایناو کی اقرارو کی گواہیو کی چی دادا سی جن اللہ منہ کری دی دراوالکان ملادی چاہو چی دا محبت منو امن توخر نو ظالمان پکشتے دا سو ظالمان پکشتے چاہو با دیتم کولو تا تیار شید نہ تب بیا مانی ہوئے نہ روا دی توبہ میں توبہ خدا نہ مانم دا خبر حق عالم بگورو لوئی داغنا بتا پوسنا کو دا جی سنا روا ہوئی دا جی سو کرلو فین شہیدو نکو دو اقرارو کو گواہی اکرلو دے دی چدا اللہ مانا کری دی تو سرو نکو نہیں مانم مروانے گا پا طبیعتنو داو چدا رو جن گنی آیتنو دا منگ آتو کیمانی شپ آخرت ادرف پر سر برابر اینور سورة اول بوزه ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وهم بربهم يعدلون يصابون به غيرا تحليل تحريم دا اللہ کارون دو پکی دا اللہ سر نورم شریکان کلا سوک دے دا دخبر زان یا دا دخبر قومی فیصلہ دا جرگی فیصلہ یا قرآن دستور و رواج او آیو تا راش تاستا محرمات ویم راش بیان ام تاستا چی منکری دی پتاسو مانی رب تاسو اللہ تشرکو بھی شان ویلی دی اللہ چی مشرکو دی اللہ صلی سمتا دو پیر تحریم داوست اللہ چی منکڑی دا غی بیان دتا کم نو وی شرک مکوا مستقر کرا تو اللہ چی من کری دی داغے بیان کم تاستا دروغ مو آیا دا دی مطلب صحیح چی اللہ دروغ مو آیا اللہ نی دی من کری یعنی دروغ وایا چی دروغ مو آیا نا من راشی سب راشی دروغ وایا کنا رشتیا مو آیا اللہ من کری دی مطلب بتشی چی دروغ وایا دا مطلب ندی پختوم داوی اللہ چی من کری دی داغے نظان من کا نو تفسیر شروع کی دروغ مو آیا بیلوزی مکوا دل ما زم پاتے کیے گا زیاتے مکوا دا تفصیل لے داغی چی اللہ من کری دی دا دا نفع دلان دے ندا دل تم داج کر گئی کہ مطلب پظاہر شی نو اللہ من کری دی اللہ تشرکو بی شن اللہ من کری دا اللہ سرا شرک نکول چی شرک نکولی من کرا نو شرک کولی مامور بی ہیو گردول کنا غیر واقلالا نو دا مطلب ندی دو پیری تحریم کئی اللہ من کری دی یو اجمال دار آگے نو دویم زل بیا نفرالا نحرالا مکو ادا کار مانا دا کول اللہ من کری دی مشرکو ادا اللہ سر شیوم نو پلار مور سر خو کر خو کول موجنے اولاد پل دلو کی دو آجی اوگی بشی بیا پیسے بینی کور بینی نو تاو آجی دین دیو تاو نخو سکول کا لج تا دی آرام کو آغا عجز دی دین نخبر نشو او دنیا پر روان دی نو خپل بچه دی دی خپل اللہ سو تباہ کر لا تشرکو مولا جرل زوی حترالی که پلار می مری ترا پیخ شو چرتا نخبو شی زی چلار مای ولی جاری خلا غلطی شمار کلا اوی دام یقین دی چه زمان مرگ از ما دوزخ تا وردول لی بل لار دما نیشتی پا خپل غلطو که یداوی چه خپل زامن می ده خپل لاسو تباه کل یو داکتر ده بلوم کمپوڈر ده بلغت انجینیر ده ده تمی بیجلیگر سالور کال کسوی پا چین کی وقت کریو پاکستان کی یو آقا اول انجینیر رو اس واقع نور شاگردان دیر پیدا کرده و اول آقا یو نوی تباہ کرے میرے خپل زان خپل اولاد میں غر کری دی زمان مرگ دے دو زخت وردول دی میں یقینی دے خپل اولاد دے تباہ کر لے دا دی بس سر اللہ حساب و کتاب کئی اس تو سلیم اللہ رکھ لے چھو صدا اللہ نا امید ساتا استغفار کا دا اللہ نا امید ساتا دا جران اس نو جوڑی گی اعمالو کا کتاب میں اللہ رکھ دا چفر دی بدل شی نو دا قتل اولاد ہم دا دی والے کول وی روڑی بن کل غریب بپا دی شی لوی ملاتا ملکوی وی دا زمان تاریبان طول من تال را لگو ستا زمان با لوی لوی مولیانی وی نا وی والی وی ایس کلو نوی وی تپی علم والی نکر وی بیا با روڑی نمومی ملاو تا وی بیا با روڑی نمومی ملا لار اغا مرسول اللہ دیو بخی زمانی دا دنیا گنگوٹان دیس وی روڑی بنمی که داو دینو توخیم دا چکم علم ما کرده نو بیا باو گینا سی قتل اولادیم وجل دا اولادی موجن اولاد پل منع کردی اللہ اولاد وجلو بیدی نکولی پا تعلیم غلط تعلیم بانی قتل اولادیم منع کردی اللہ لا تقتلو اولادکم موجن بچان پل جنکی والکان انجوستا والکی لا تقتلو اولادکم دین خوب کشتا دینو نو بیدینی بولا تخی اگو تا دین خی کنا بی دینی و تخی دوار تعلق تا بم بی دینی خی اجنی تا بم بی دینی خی اول خبال بچان تا باکوائی دا دی وجه نا چی روپیو گٹی کنا روڑی دی رسی نروزی نحن نرزقکم و ایاهم نرزقکم و ایاهم تا سلو روزی در کم ندولم زور کم تا بانی ستا حضور روزی ندانو پا تا بانی تا دو روزیم ندان ما علیک من حسابهم من شئین وما من حسابک علیہم من شئے سورة اللہ نام کی مخی اللہ صلح دا سورة بنی اسرائیل کی ذکر کی نوال پیدا شوئی نحنو نرزقوهم و ایاکم نرزقوهم و ایاکم دولوم روزی زمنگوار کونو تاسولوم روزی دادرکوم آل تا لکان بچیان مخی کری دی دو روزی پتا ندن روزی و لزوار کوم تا روزی پتا ندنو تالما در کولا نو ولی اخبر اولاد تباکد روڑے پخاتر از خوراک از پیسو پا خاطر باندی دین تو اوخایا نو بیا تو دنیا اوخایا کنه تو بده خونه ده دین تو اوخایا نو بیا تو اسکول اوخا دین تو خا نو کالج تو خا ڈاکٹری کا خو چی دین پری دی اغاو تن خا په دنیا پچی کړ لی دی نو خپل اولاد دی خپل لا سوالال کو چا لال کړی دی نو هغه خوا جنت ته وتره زکه د مسلمان بچو او بیا سره ظلم دی اومو کو نو جنت ته وتره او پکم قتل چی تا ہو وجه قتل لگا نو آقا جیم دوزخت ہو لگا تم دوزخت روانی کسی اصل وجه داده قتل اصل داده من روزی ولا تقرب الفواحش نزده نشه پری تو کارون را فاحشا الکبرا زنا دی لا تقربون نزده نشه تا پری تو تا پری تو تا نزده کی دل سری و بار گرده دل بار تا وطل بی پرده کی دل بی ضرورت وطل خوشی زیونو که سر شپه کول اوٹلو که رسورانونو که سرایو که دفترونو که پلارو کسو که سر گرده دل دادی لا تقربو سو بزانو ساتی لا تقربو الفواحش نزده مزده داشی کارو نمکوی که فاحشو کسی رازی دا کار مکوی او ده انجیوز رد به قرآن که قرآن که طول پا انجیوز پرد بانی رکده قرانده جیرانده رندولا لاس کے چتور کے اندے پہ خلو لگی گازارا دوئی لا تقتلوا اولادکم ولنا روا کوئی لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن سرگندی چنا او کپڑتی سرگند چدی دا چپ سرگند کوا بی باکی بی های شروع دا اپڑتی چدی اگا پڑ اتخاذ الاخدان نبی خبر ثبت خبر نہیں اتلا دزان نہ خبر نہیں ما تالا کو جن کرے دے دا خبر نہیں چلا تلا جی شروع دی اصب کی گی و ما پٹ پدی ماں دا مریان نہ پٹ دا علیمان نہ پٹ در کی شوی دی اکی المو آئے الکا تجب کہتے یا دا جی نہیں چلا پڑا کر تو بمی دے خدا توبہ توبہ تاپ ما دا یقین را دی او کانا یقین بز بانی را دی چتا دا کرو نہ کر لی پٹی نو آگا مو نہ کائی سرگن چیری نمائی کا چپٹ چی نمائی کا سرگن دے ہائی منا دن چپٹ ادا پکور دن نہ دیتے بھی اتلا گول لے پکور کے دن نہ تیری کارٹون گول لی پکور کے دن نہ سیڑھی سیڑھی سے چدو بچرا والے وہ ماں بات انا چپٹتی ہو پنا میں کہا دا ماں سہارا مینا شرکے سے نہیں میں کہو ماں بات ان شرکے چکاجی میں کہ پڑتے ماں سہارا مینا سرگند بھی باقی مکو ماں باپان نو پٹ پکور کے دن پکوٹ کے خلاف ورتی جی دو کا مکو نہ تو میں پاتے تو شیشتے ظاہر ہوتا بات نہ دے ہم گڑے واسطے تو میں گرشتے کرنا اللہ توڑ من کری دی ولا تقتل النفس التي حرم الله قتل خو مخ کی ذکر کر لا تقتلوا اولادکم نہ چدائے ویلے ولا تقتل النفس التي حرم الله نہ لا تقتلوا اولادکم تاجت نہ رہتا کرنا دا اولی ذکر کرے دے دا دیل چلتا کہ قتل حکمی مراد دے او دل تا قتل حقیقی و جسدی مراد دے ما برباد ہوئی ما تباہ کوئی پا بیدنے بانے مو اجنے پا بیدنے بانے اولاد پل نو دل تا عام قتل منکو مو اجنے نفس آغا چی منکری دی اللہ و اجلی اللہ بالحق لیکن پا قانون در شریعت بانی دا اللہ پا قانون بانی قتل نفس کرے دے زنان بعد احسان محارب دا اللہ دے نہ وجنے نو خیر دے از خبر قانون شریعی ذالکم وصاکم به لعلکم تتعقلون دا تاسم خون وکړه تا اللہ خای چې خوشیار شئ د دې په ذکول او عقل راضی د دې په خلاف کول یا عقلی دا او خیار دی وی خلق او خیار شو عقل من شو تجربه او شولی نو ته څو خیار شې دې ته څو خیار ته وای کی بی جنے تا دین وائی بے باقی تا باق وائی بے حیائے تا حیاء وائی وی چلتے کو گاڑی کہا تند کو کھویا رنگی کو نارنگی کہا چلتے کو گاڑی کہا تند کو کھویا یہ ماجرا دیکھ کر کبیرہ رویا چکم شیروان دے وگی تا گاڑی ہوئی گاڑی کو پدے اولار تا ہوئی او چکم شے رنگ دار دے اور زیر دے ناغی تا نارنگی ہوئی نارنج تا نارنج بھی کنا نارنگی عجبہ خبر دے اور چکم شے زیاد قیمتی دے اور علا دے تھنگ داغے تو کھویا ہوئی داغے نا تو اللہ شے پخی دی مٹائی پر شکر مانے دا چودو نا جوڑی تھی ناغے کھویا تو کھویا مانا روکی کو نیچے اشتاری تا کھوی یہ ماجرہ دیکھ کر کبیرہ رویا دا ناروا کی بلی دا دنیا کوئی کبیرہ جڑو کیا خدا ہے دا سی تقلب پا احوالو کرا غلے کیا حقائق بدل شو برعکس نہند نام زنگی کافور زنگی لکافور نمیدی داغ دا کافور دا مندی زنگیانو تا کافور ہوئی او دا شن ترنگی کو نارنگی کا ذلت تا عزت تنزل تا ترقی بے حیائی تا حیا بد اخلاقی تا اخلاق ہوئی حالات دار روان دی نذکر وصیت تا تکم ذالکم وصواکم بی دا خبری تا سخون اکر تا سا اللہ خواہی چی اخشار شاہ قردہ کی جی تو تا حیا ہوئی تو تا عزت ہوئی تو تا ترقی ہوئی کامیابی ہوئی دا غدید کامیابی نہیں ترقی ندین شے مال دیتیم دا طول دا غم حرم دلان دید اللہ منع کری دی نو تفصیل دوبار دا دید ندین شے مال دیتیم تا لیکن پا طریقہ چیو لخوا دیتیمان و مال ماخرائی نو میو خرائی لیکن خاصت طریقہ مانے استعمالی صحیح کا تراغی چیو رسی زوانائی تایی واؤفو الکائل ورک جوک والمیزان طول معاشیات صحیح کئی طور جوک صحیح کئی بالقسط پینساوانی کمے جاتے مکا بین الاقوامی کوشش دے دے دے کہ اسلامی کے سب طریقہ کار دے دا سولی بدل کی اسلامی طریقہ کار کی سدی دا سولی بدل کی او بدل اکڑی بدلئی والی دا ہر شخ پل تاثری کہ اسلامی طریقہ کاری نو دا غیخ پل تاثر ترگندی نو چے برل شو راہ تو برتن شی دوے مدہ چین کی چکم اشیا ریبوی دی نو پاگے کے ریبا کول حرام و نروا کری دی ریبوی شاو کی چک کیلی دی اچو وزنی چکم کیلی دی تر قیامت با کیلی اچکم وزنی ناغب تر قیامت وزنی وزن بانی بعد اگر کولی شی ولی چی دا کیلی وزنی کی وزنی کیلی کی دا کمی جاتی پتہ نلگی غنم جوار شولی وربشی روجی مالگا گوڑا چای دا چیزونا دا چی نور وسپانا چونا دا قسم چیزونا دا طول وزنی دی دا کیلی دی دا چیزونا مطعومات کیلی دی او چی وسپانا چونا زر سر سپین دا طول چیزونا وزنی دی پا طول با مساوات دو دی دای دیل بدل کرد کیلی ختم کو چه در ریبا صورت موجود شی ریبا شروع شی پا مال که حرمت راشی پا ووگی باندی با دانی دیو بر سر کمی رازی پا طلبانی با یو قسم دانی دیری رازی ابل بلگی رازی خبر بانی پیک کاشی غگی گما کاشی زواگ دی دا حقایق بدلی دیلا غنم پا غنم و مساوات فرض دی غنم پا غنم و پا کیل بانی مساواتو کا پا طول باندی مقدار مقرکه دا غده پر بدانی راولی تانی زنی دی سی دی چه اغیه که مزغان کم دی تشی دی زنی دا سی دی چه اغیه بوشوی دی مزغب که دیر دی دکی دی نو چه پا تل اتالی پا ووگی خودوار برابر راغلا درنی دی او کسپکی دی پا برابر راولی پا طول بانی پا ووگی باندی و چه اسی طول لراولی نو پا طول با یو دانی یو قسم دانی دو لپی رازی مقابله که با غبر قسم دانی یو لپ رازی اغا یو لپ که لپ پیجنه دا مجمع الکفین نو دا یو لپ دا دانی واچوا ابل طرف تا دو لپ دانی واچوا نو ایلو با دی یوی لپ سر برابری گی ایلو نو ربا ختم شوا نہ دا ختم ربا کی کمی زیادتے دے اگر کو پتول کدا برابر خاصا کو پو وزن کی توی او چی دے ری نو آگا یو دولا پی آلی رفت شکنو شو حرام کمی زیادتے کن یکیتان ری یدن بی یدن ها و ها وزنن بانن فی کیل معلومن فی وزن معلومن الی اجل معلوم ریبا رستور ادا کا چینی پہ چینی باندھی تالا نہ چکم میں چینی دا آگا با دیونی والا پراسی چکم گٹ چینی دا آگا با یوالا پراسی پوزن کے بال برابر سی وہ دا تو پکیل تالا پکیل کا کیلی کا نو آگا یو یو والا پر جاتا تھا اخو میں دوائی سر خواہ کا ڈکوارے جاتی نہیں کرنا آگا جاتا تھا ریبا را لالا دا ټول کوششونه د دې چې ریبا عام شي غیر شعوري تور باندې نو وګه د سره روکو هغه د بین او بس مل شرعي وزنو هغه ختم کو دا هغه په دې باندې کیلومتر کو اوس حساب کې پوا ماستر نه به تاسو کوي چې دا دومره کیلومتر دی ماستر سیب نو دا به ملیمه به تینه څو جوړیږي پر میل بانی مقدار دا سفر اندازہ علماء خود روا کلو میٹر بانی بار چک نہ پوئی نو اگر سفر انداز میں بدل کر احکام بنا پاگے باندھا تاریخوں دمیاش تھی آگے خپل جب تواڑوں مخم مسلمان تم دمیاش تاریخ نہ معلوم نہ چنی نہیں معلوم نہ دت بد روزے سے پتہ لگی دت بد اختر سے پتہ لگی د ماہواری بس پتہ لگی د فرضیت د زکات به څه پته لګي دا ټول حکمونه په دې باندې پیناو نه غېد مینځه وخت چې احکام څنګه روږي ا مسلمان دا خو خاصی غوایه دی دا خاصی غوایه دی ټولو ته تیار راول نه غېد څنګه کوم نه کوم چې به تر شو بیا کسب شروع کی دا حقایق ولی بدلی دا د دیو جن چې په دې حقایق او احکام شرعیه بنا دي ا په غېد باندې فرق راځي جامع شکر صورت بدل کو د ناس تے اولارے بدل کو د جماعتوں نے بدل کو دے طریقہ باندھی ہر تو جبہ بدل کر جبہ دا ہر قوم جبہ بدل کر رہا تو لے انگریزی در نہ کرے گا عربان بنی گئے تو وہ دے انگریزی ہوئی آپ کی تنش کرے ادا پل ٹکی چ قرآن میرے علاقے پہ مطلب بھائی جانے کوئی نہیں جب بدل سے دا حقائق کوئی نہیں بدل رہی دا دیر پارا چلے سر احکام متعلق کیا بدل سی نو دا ذکر کو واو فل کار اور میزان کیل پر کیل بانی پورا تلا تول پر تول بانی پورا برا تلا نو وزنی کیلی کوامو کیلی وزنی کوامو فکر کے مسئلہ رضا چه کم شے شریعت کیلی خودل لے کیلی بئی اور ربا حرمت اور حلت پاگے پر متعلق دے اچھے کم شے وزنی کرے دے نو حل و حرمت پاگے پر وزن پر متعلق دے اوہ پر بلت پوری نہیں نہ پورا کر تو انصاف بانی یار دا بگرانی نو ان مجبور کو منگے سیو بندہ لے کے نوس مناسب ویدا کھولتا ہوں پار رو چ خبر کا پورا ہوا ہے انصاف کئی خبر دے انصاف کو سنگت انصاف کو نق تو بالانا و ما علینا زمن دلیل منگو خود مخالف دلیل گیو دانے چیز دلیل اشتے دلیل اشتے وہ دلیل دیو کنا نو بیا تفصیلو که چی دلیل نده بیکار ده حجت نده نکتو بو مارانا و ما علینا یو خبره انصاف کوئی چوائی خبره چوائی نو پا انصافی ووائی سمانا دا چه سم رو ویو غالی آغم رو وید کم ووائی ما نمگری پا دیکی گی زیادت ووائی ما گناه ده خبره چکوئی نو انصافو کئی بیان دما سره چکوئی نو مکملو که انصاف داره خبرت چی کوئی نو دا انصاف کئی دا چا چینو مخلے نو انصاف کئی دا چا یاد کوئی نو انصاف کئی نو پسی لقبون را شروع چی دمرا لقبون و پسی والو زی دمرا چی دا غنوم نی اغا لقبون درانی غد جاز دا امریکی بیاری نشوڑا دمرا لوی لو لقبون و پسی را خلاص کی ایسا لے لن وزی دکی پلانکی استاد پلانکی مولی سے نہ دا وہ پھر رخلاص کی رئیس المجاہدین او کافر دے کافروں نو دا رخلاص کی رخلاص کی غزال لو دغه څو کوم ویدان ته ګوري چې د پرځ دلې نو کنه ما اوس به جبرئیل السلام به کمی غاری ما سره جرګه کوي هغه هم ځان نه پیژني ځانو پیژنا آیا قدر خود بشناس ځانو پیژنا وي خطا نه شي چاته چیرې د بادشاہ محبوبم نزبر خپل مقام نو چتسم پر ځان پیژنا غلامی دا القاب و رواج دا سلورم صده نه پس شروع شده ادا خراسان دا طرف نه شروع شده عراق کی نو عراق دیر آرسته دلو دا صحابان و مرکزو او دا غزمانی موجوده خلق تعلیم یافتو متعلمینو دا صحابانو اصحابانو کے سازش جند سازج لقبون نو نروستو کی بیا لقبون شروشو اصحابانو کے ولی نو ترگن لخبر دا دا صحابیت نبولو چت نم بکمی بولو چت صفت بکمی نشت دے دا نبوت نپس دا صحابیت نبولو چت مقام نشت دے نبولت ضرورتم نو خداغون روستم پا تابعینو کی امنو تابی تابعینو کی امنو علم دا عراق نا خراسان تشو ایران تشو لقبون شروع شو شمس الائمہ فخر الائمہ فخر الاسلام شمس الاسلام ابل